वो तो बंबई के लोग हमारे गांव की बोली नहीं जानते हैं, है ना। नहीं तो हम अला गईला खैला पियला सब बोल देते हैं, है ना। हमारे यहाँ ऐसे ही बोलते हैं, अली गईली खैली पियली। लेकिन इतनी मधुर है रहुआ, कहाँ से आवत बानी बताओ, आप कहाँ से आ रहे हैं इसको, रहुआ कहाँ से आवत बानी है। तो बहुत बहुत मीठी, बहुत मीठी बोली है, अपनी मातृभाषा सबको मीठी लगती है। तो महात्मा ने बताया कि देखो अभ्यास माने दुहरावनी, दुहराना। जिस शब्द का उच्चारण तुमको नहीं आता है बार बार उसका उच्चारण करो। देखो हमको कोई श्लोक याद करता करना होता, हमको 8 बरस की उम्र में पूरी मुहूर्त चिंतामणि कंठस्थी हो, मुहूर्त चिंतामणि ज्योतिष का ग्रंथ है, कंठस्थी बिल्कुल गौरी सरो चेतक पत्र भंगम से लेके सारी की सारी। तो कैसे कंठस्थ करते थे, हम एक श्लोक को माला लेके हाथ में 108 बार जप कर लेते, बस बैठ जाते हो। इसी का नाम अभ्यास। अभ्यास माने दोहराना। हमने एक श्लोक को 108 बार दोहराया, एक शब्द का उच्चारण जो नहीं आता था उसको 108 बार किया, और वो हमारी जीभ को, है ना, पहले से कोई सीख के थोड़ी पैदा होता है, है ना, हमारी जीभ पर उसकी आदत पड़ गई। इसी को अभ्यास कहते हैं। अभ्यास माने जिस चीज को आप पाना चाहते हैं उसको अपने मन से बारम्बार टच कीजिए, स्वाद प्रत्यक्ष कीजिए, टच कीजिए। आपको कृष्ण चाहिए, ओ मुरली मनोहर पीतांबर भाई श्याम सुंदर, मन से छू आइए। आपको निराकार चाहिए का कुछ नहीं, ले भी, ले भी। ये आकार नहीं, ये आकार। आप जो चाहते हैं, जो चाहते हैं उसको बारंबार दोहराइए। कहते हैं ये तो कठिन है। एक बार हमने एक महात्मा से कहा ये काम तो बड़ा कठिन है, हमको प्राणायाम को ही बताया था। बोले कि देखो तुम ब्राह्मण, तुम जवान, तुम पढ़े लिखे, अगर तुम नहीं करोगे ये प्राणायाम तो क्या कोई पशु करेगा, ऐसे ही बोलते थे। ये पशु के लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है, जवान के लिए। तो निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, आशिष्ठो दृढ़िष्ठा, मन में आशा रखो, आशा रखो और दृढ़ता के साथ अपने साधन को दोहराओ, है ना। और 2 दिन किया और हाथ देखने लगे कि अभी तो भगवान नहीं आए। 2 दिन किया, बोले अभी तो भगवान नहीं आए। कितने दिन करेंगे, बोले जल्दी क्या आएगा, दुकान जो करनी है ना। अब दुकान पर जाना है तो पहले ईश्वर मिल जाए, तब महत्वपूर्ण काम करने के लिए जाएंगे ना, जल्दी। अभ्यास न तो कौन पे, अभ्यास क्या है देखो, व्याकरण में अभ्यास किसको बोलते हैं, जैसे भू धातु है तो जब उसको अभ्यास बोलते हैं। अभ्यास कब बोलते हैं, जब भू भू 2 बार हो जाता है, जब 2 बार हो जाता है तब फिर अभ्यास चर्च, भू भू का बभूब हो जाता है, बभूब भू भू, इसका नाम है अभ्यास। एक बार भू, दूसरी बार भू, इसका नाम हुआ अभ्यास। कान अभ्यास हो गया। एक बात को बारंबार दोहराइए, बारंबार दोहराइए और देखिए वो आपकी आदत में आ जाती है। इसको बोलते हैं अभ्यास। और वैराग्य का क्या अर्थ है, वैराग्य का अर्थ किसी को मारना पीटना नहीं है। वो एक एक एक लड़का थोड़े दिन पहले वृंदावन में आया था, तो उसकी पत्नी के साथ आ गई। तब वो महाराज पत्नी के साथ बैठे और पत्नी चाहे कि हम बाथरूम में जाएं, तो कहता था हम नहीं जाने देंगे, तुम हमारी पत्नी हो, हमारी आज्ञा माननी पड़ेगी, बैठो। अब महाराज लघु शंका करने में जाने दे, शौच न जाने दे, है ना। अच्छा वो उसको भूख लगे बिचारी को, तो वो खाना चाहे तो कहे नहीं नहीं तुम हमारी आज्ञा मानो, तुम पत्नी हो तो पतिव्रता हो तो हमारी आज्ञा मानो, खाओ मत। अब महाराज मैंने उससे पूछा कि क्या करता है देव को, है ना, हमारे पास शिकायत आई, है ना, शिकायत आई तो बोला कि हमारा पत्नी से राग तो है नहीं महाराज, तो हम चाहते हैं कि उसके साथ ऐसा व्यवहार करें कि वो फिर कभी मेरे पास गया हो। है ना, उसको पनाले में फेंकने का नाम वैराग्य नहीं है, हैं? उसको दूसरे को देने का नाम भी वैराग्य नहीं है। और देने में महत्व बुद्धि उसमें ज्यों के त्यों बनी है, और दूसरे का दान का नाम भी वैराग्य नहीं है, दान दूसरी चीज है। ये परोपकारी लोग दूसरे होते हैं और त्याग दूसरा होता है, तो वैराग्य का अर्थ होता है ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। दुनिया में जो जहां है ना, डॉक्टर डॉक्टरी करे, वकील वकालत करे, जज फैसला दे, जजताम पांडव युधिष्ठिर यज्ञ करे, सूर्य तपतु सूर्य तपे तप तपत्विना, और इंद्र जो है तो स्वर्ग का राज्य करे, हम अपने काम में डूबे हैं। ये नहीं कि इंद्र स्वर्ग छोड़ दे, क्योंकि अब स्वर्ग में तो कुछ है ही नहीं, तो बोले इंद्र छोड़ दे स्वर्ग, क्यों का वैराग्य कर, अब इंद्र से वैराग्य करवा, तुम भी वैरागी बनो, तुम भी वैरागी बनो, इसका नाम वैराग्य नहीं है। जो राजा है वो राजा रहे, है ना, जो व्यापारी है वो व्यापारी रहे, जो सैनिक है वो सैनिक रहे, जो जो अपना काम करता है वो अपने काम में रहो बाबा, तुम अपने रास्ते, और हम बैमहनाम दिशता सर्वस्वार्थम समीयते, आओ आओ हम अपने रास्ते चलें। तो दूसरे के रास्ते से छेड़छाड़ न करना, और अपने रास्ते में अपने रास्ते को छोड़कर दूसरे की ओर देखना ही नहीं, इसका नाम वैराग्य होता है। तो आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्, आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत् का अर्थ होता है दुनिया की को ज्यों का त्यों, है ना, जहां का तहां रहने दो, और तुम अपने आप में बैठ जाओ, अपने आप में बैठ जाओ। अभ्यास न तो कौनते बोले बैठा नहीं जाता है महाराज, कब बैठने की आदत डालो, बैठने की आदत डालो। पहले हम बैठे, हमको ऐसे आसन का अभ्यास बहुत ज्यादा था, हम देखो शरीर इतना मोटा होने पर भी, और ये पांव जो है ना इतना बेसुल साल होने पर भी, ये पिंडे हमारे मोटे हो गए, गांग मोटी हो गई, पेट पड़ गया, लेकिन अभी हम चाहे जब, है ना, चाहे सिद्धासन से बैठ जाएं, और चाहे स्वस्तिकासन से बैठ जाएं, चाहे पद्मासन से बैठ जाएं, वो ये कैसे होता है, का अभ्यास होता है। तो आपको जो हम आसन की बात आपको नहीं सिखाना चाहते हैं, और न प्राणायाम की, हम ये चाहते हैं आप अपने मन की आदत बदलिए। और ये कैसे होगा कि आप पहले दिन बैठते हैं कि हम 3 घंटे ध्यान करेंगे, है ना, हम घंटे भर बैठे रहेंगे, हम 8 घंटे बैठे रहेंगे, हम कहते हैं आप पहले दिन 2 मिनट बैठिए ना, 1 सप्ताह तक 2 मिनट रोज बैठिए, और उतनी देर में मन में दूसरी कोई बात नहीं आवे, दूसरी बात का ध्यान मत कीजिए, है ना, अपने मन की रिक्तता का ध्यान कीजिए। 1 सप्ताह 2 मिनट, दूसरे सप्ताह में आप 5 मिनट कर सकते हैं, और 1 महीने तक 5 मिनट रखिए, और दूसरे मिनट में 10 मिनट कीजिए, और दूसरे महीने में 10 मिनट कीजिए, तीसरे महीने में 15 मिनट कीजिए, चौथे महीने में 20 मिनट कीजिए, 5वें महीने में 25, 6ठे में 30, और उसके बाद 6 महीना 30 मिनट। ये नहीं कि हर महीने में 5 मिनट बढ़ाने का कोई ठेका है। तो जब धीरे धीरे अभ्यास है न तो गृहते, अभ्यास जो है दीर्घ काल निरंतर सत्काराते भी तो दृढ़ हुए हैं, दीर्घ काल तक करना, लगातार करना, और श्रद्धा से करना, इससे देखो चमत्कार दिखाई पड़ेगा। असल में मन नाम की चीज न जड़ में है न चेतन में है, न बाह्य नाप हृदय सदरूपम विद्यते मनः, मन की सत्ता नहीं है, ये ज्ञान का विषय के साथ जो संबंध है इसी का नाम मन है। यदर्थ प्रतिभानं तन मन इत्यभिधीयते। ज्ञान स्वरूप आत्मा का जो अन्य रूप विषय के साथ संबंध है उस संबंध को मन बोलते हैं। जहां हमारा किसी के साथ संबंध नहीं है वहां हम है मन नहीं है। लेकिन ये असंग आत्मा का बोध है। अद्वयात्मा का बोध दूसरा होता है। ये योग से विवेक से दृष्टा आत्मा असंग आत्मा का बोध होता है। आत्मा असंग है, संबंध रहित है। संबंध रहित आत्मा का माने असंग आत्मा का, असंसृष्ट आत्मा का, असंपृक्त आत्मा का बोध होता है विवेक से और योग से, अभ्यास और वैराग्य से। और अद्वय आत्मा का बोध होता है वेदांत से, है ना। बिना वेदांत के अद्वय आत्मा का बोध नहीं होता है। अच्छा, अब ये प्रसंग आपको फिर करता हूं। बोध धारा विघटित निखिलाकार सत्कार कार प्रच्छन्दम दंतुम शिक्षसुतलम कामनज्ञं जया नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मत्स्थं मनः कृत्वा न चिंतति चिंतये। मन को जहां का तहां ज्यों का त्यों अपने आप में स्थित करके किसी भी वस्तु का चिंतन न करे। कल आप कुछ नया था, भोग में बहुत आयास है, वस्तु चाहिए, व्यक्ति चाहिए, इंद्रियों में शक्ति चाहिए, रुचि चाहिए, नहीं तो भोग कैसे होगा। वस्तु मिलनी चाहिए, व्यक्ति मिलना चाहिए, इंद्रियों में शक्ति होनी चाहिए, दोनों में रुचि होनी चाहिए। व्यक्ति हो तो दोनों में रुचि होनी चाहिए और वस्तु हो तो अपने मन में रुचि होनी चाहिए। फिर बुद्धि में उसका औचित्य भी होना चाहिए, नहीं तो बाद में गिलानी होती है। अगर बुद्धि पूरी तरह से उस भोग को उचित न समझती हो तो वो आज विद्रोह नहीं करेगी तो कल करेगी और फिर दुख की सृष्टि हो जाएगी। इतनी पराधीनता भोग में है, वस्तु की, व्यक्ति की, इंद्रियों की, शक्ति की, रुचि की, परस्पर रुचि की और बुद्धि की दृष्टि से औचित्य की। तो भोग में तो बड़ा आया मनुष्य इतना पराधीन होता है कि उसको अपनी पराधीनता का बोध तक नहीं होता है। वो जैसे कुत्ता अपने मालिक के पीछे पीछे, वो भी खिलाने वाले के पीछे पीछे दौड़ता है क्योंकि वहां उसको रोटी मिलती है। ठीक संसार में भोग चाहने वाला व्यक्ति जिससे भोग प्राप्त करता है उसकी अनुकूलता के लिए उसके पीछे पीछे कारमेयो ग्रियम ग्रियम घर घर उसको डोलता है, दीनहीन हो जाता है। इसके लिए ये करो, इसके लिए ये करो, इसके लिए ये करो, वो अपने आप को ही नहीं मालूम होता कि हम इतने दीन हुए जा रहे हैं, इतने पराधीन हुए जा रहे हैं। तो भोग में बहुत आयास है, बहुत प्रयत्न है, बहुत परिश्रम है, परंतु योग में कोई भी परिश्रम नहीं। वो तो आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित अपि चिन्तये। इसमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, न वस्तु की, न व्यक्ति की, न इंद्रियों की शक्ति की, न रुचि की। योग में स्वातंत्र है और उसका फल भी स्वातंत्र की पराकाष्ठा है। ये जो सुख सुख सुख बोलते हैं तो कई लोग समझ लेते हैं कि सुख मिलेगा तो हम मुकदमा में जीत जाएंगे, कि हमको मकान बढ़िया मिल जाएगा, नहीं सुख का अर्थ ऐसा कुछ नहीं है। स्वातंत्र्यम परमम सुखम सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मदुखम सुखम। हम जितने जितने पराधीन होते जाते हैं उतने उतने दुखी होते हैं। आत्मसंस्थम मन कृत्वा, अपने घर में रहने में क्या कठिन है, दूसरे के घर में जाए तो घुसने दे कि न दे, अपने घर में बैठे हैं मजे से। कितनी बार हो, क्या क्या आशा लेकर किसके किसके पास गया, ये हमारा मित्र है, ये हमारा संबंधी है, ये हमारा इष्ट है, आशा के बिल्कुल विपरीत व्यवहार मिला। एक के बारे में हमारी बहुत अच्छी धारणा थी तो अब देखो सवेरे उठा तो उसी की याद आई, याद आई तो मन में आया चलो ले लिया। तो तीन चार मील चल के उसके पास गया, एक बार उस देखते ही उसने पहला जो सवाल किया वो ये था कि इतने सवेरे कहां से टपक पड़े। अब हमको तो सदनी टूटी और उसकी याद आई हैं, और जल्दी से नित्य कर्म से निवृत्त हुआ, संध्या वंदन भी संक्षेप में किया हैं, और तीन चार मील उसके पास चल के गया और वो बोला कि इतने सवेरे कहां से टपक। तो ये जो हम दूसरों से आशा रखते हैं, दूसरों की अभिलाषा रखते हैं, इसमें हम तो स्वयं अपने आत्मा का तिरस्कार करते ही हैं, दूसरों को भी तिरस्कार करने का मौका देते हैं। उसमें तिरस्कार करने वाले का दोष नहीं है, दोष है। तो आत्मसंस्थम मन कृत्वा, अपने घर में रहो, अपने में रमो, अपने में बैठो, अपने में सो, अपने में मजा लो। योग जो है वो पराधीनता को बिल्कुल मिटा देता है, इससे होता क्या है ये इसकी व्याख्या किसी ने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि आप गीता की व्याख्या लिख दीजिए। उन्होंने कहा कि भागवत है ना 18 अध्याय गीता 18,000 भागवत तो व्याख्या ही तो है, अब हमको नई लिखने की क्या जरूरत है। तो आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्, इसकी व्याख्या देखो भागवत में, मुक्ताश्रयम यरहि निर्विषयम विरक्तम निर्वाण मृक्षति मनो निर्वाण मृक्षति मन सहसा यथार्थी। तीन बात मन में से निकाल दो, मुक्ताश्रय मैं मन का मालिक हूं ये अभिमान छोड़ो, पहली बात। मुक्ताश्रय का अर्थ यह मैं मन का मालिक हूं ये अभिमान छोड़ दो। मन अमुक विषय में जाए या बना रहे उस विषय को छोड़ दो, माने मन के पिछाड़ी तुम मत बैठो और मन की अगाड़ी कोई विषय मत रखो और मन में राग द्वेष ना हो। तीन बात बताई, मैं किंचित अपि चिंतय, तुम मन के मालिक नहीं हो और सामने का कोई विषय मन का प्यारा नहीं है बैठने के लिए और मन राग द्वेष रूप नहीं है विरक्त, तो इससे क्या होगा ये भागवत में इसकी व्याख्या हो, जैसे ईंधन न मिलने पर आग बुझ जाती है, जैसे तेल बत्ती न मिलने पर दिया बुझ जाता है, ऐसे ये जो हमारे मन की ज्योति जल रही है और विषयों को प्रकाशित कर रही है ये तत्काल बुझ जाती है। उसका मतलब है बिना आसन के बिना प्राणायाम के बिना सहसा पद है ना, सहसा सहसा माने एकाएक, एकाएक हमारा हमारे मन की ज्योति बुझ जाती है। न चिंतित चिंतय, मन के पीछे बैठ के तुम मन वाला मैं मत बनो और आगे सरक चंदन बनित आदि विषय रख करके उनमें मन को मत लगाओ और मन में राग द्वेष मत रखो। तीन बात मन की काट दो और मन क्या हो गया, निर्वाण मृक्षति मन सहसा यथार्थी, मन शांत हो गया, निर्वाण हो गया, बुझ गया। अब देखो बोले भाई हमको तो मन कहीं न कहीं रखे बिना नहीं रहा जाता। अब दूसरा नंबर लेते हैं, हम देखो जब तक दुनिया में कुछ हेर फेर करना है हम बाहर की वस्तु को चाहते भी रहे और मन में ये है कि इसको सुंदर बनावे या बिगाड़ दें और चाहे कि मन शांत होकर भीतर बैठ जाए, तो हम चाहते हैं घड़ी, तो बारंबार हमारा मन जाके घड़ी को छुएगा, वो अपने आधार में अपने अधिष्ठान में बैठेगा नहीं। हम कहेंगे बेटा तू यहाँ बैठ, हम कहेंगे बेटा तू यहाँ बैठ और वो कहेगा नहीं हम घड़ी के साथ खेलेंगे क्योंकि तुम्हारे मन की प्यारी घड़ी है। गुरु जी कहेंगे चेला जी हमारे पास बैठो, चेला जी कहेंगे हम अपनी चेली के साथ बैठेंगे। हाँ। तो निर्वाण मृच्छति मन सहसा यथार्थे, अब आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किसी विषय में मत डालो या बाहर का विषय मन में मत लाओ दो, और किसी से राग द्वेष रख करके जैसे सो जाते हो और फिर उठने पर राग द्वेष करते हो, ऐसे राग द्वेष रख करके शांत होने का प्रयास मत करो। ही नहीं तो बात है, केवल मुक्ताश्रयम जरि निर्विषयम विरक्तम। मुक्ताश्रयम का अर्थ है मन के अभिमानी मत बनो, और निर्विषयम का अर्थ है उसको किसी विषय का आकार मत दो, और विरक्ता राग द्वेष से विनिर्मुक्त कर दो। फिर क्या होगा? निर्वाण मृक्षति मनः। जैसे दिया और जैसे तेल और बत्ती के बिना रोशनी दिया बुझ जाता है, इस तरह तुम्हारी ये मनोज्योति, ये मनोज्योति विषय का प्रकाशन बंद कर देगी, साक्षी चैतन्य से भिन्न करके अपने आप को नहीं दिखावेगी। न किंचिदपि चिन्तयेत्। अब बात की बात ये है कि नहीं भाई, हम तो कहीं न कहीं अपने मन को लगाएंगे, तो कहाँ लगावें? ये बात कहाँ रखें? ये बात भी। तो दोनों तरह से बात बनती है। तो दोनों तरह से बात बनाने का ढंग गीता में आपको मिलेगा। मय्येव मन आधस्व, मन की तो चर्चा है ना, मय्येव मन आधस्व, एक चर्चा तो आपको ये मिलेगी कि आप अपने मन को परमात्मा में रख दो। अब वहां भी एवा जो लगा दिया ना, वो बड़े स्वामी जी महाराज कभी कभी कहते हैं ये मार्के की बात। ये बड़े बड़े हमने बहुत दिन सुना है ना। ये बड़े मार्के की बात है। उसमें मय्येव मन आधत्व, मई मन आधत्व, ये मार्के की नहीं है। उसमें तो ये जो है ना वो मार्के का है। मय्येव मन आधत्व मई बुद्धि निवेश निवसिष जैसी मय्येव, एक ही श्लोक में दो बार एव कर दिया तो तीसरी बार तो आना ही चाहिए। बोला मय्येव बुद्धि निवेश, पहले भी ये हुआ और बाद में भी ये निवसिष्य सी मय्ये हुआ। तो भगवान में मन की स्थापना करो। अब भगवान में ही मन की स्थापना करो, ये बात है। तो देखो, हम अपने मन से भगवान को पकड़ें तो पकड़ने में जो हमारी स्वतंत्रता है ना, उसके कारण हम कभी छोड़ बैठेंगे। तो आधत्व क्रिया का प्रयोग करके तो भगवान ये सूचित करते हैं कि तुम रखो अपना मन हमारे अंदर, तुम रखो। लेकिन एव पद का प्रयोग करके ऐसा सूचित करते हैं कि हमको पकड़ा दो, क्योंकि जब तक हम अपने बल से भगवान में मन लगाएंगे तब तक हमारे मन में थोड़ी सी शिथिलता आती भगवान में से मन हमारा लौट के आ जाएगा। आधत्व क्रिया का कर्ता यदि आधान में सर्वथा स्वतंत्र रहेगा तो भगवान में मन लगावेगा और मन लौटे आवेगा, मन लगावेगा और मन लौटे आवेगा। तो मई एवं नहीं बनेगा, ये वो नहीं बनेगा, हम लगावेंगे और मन ही राम लौटे आवेंगे, हमारा प्रयत्न ठीक ठीक काम नहीं देगा। अब ये बात इसी से केवल मन आधत्व से काम नहीं चलता है, बुद्धिम निवेशय की भी जरूरत पड़ती है। अपनी बुद्धि को भी भगवान में खुलाओ, निविष्ट करो। तो ये बुद्धि भगवान में खुलाओ, इसका क्या अर्थ है नारायण? असल में मन के संचालक भगवान है। बुद्धि का अर्थ होता है जो बात जैसी है बुद्धि के द्वारा वैसी समझ ली जाए। बुद्धि अविद्यमान को प्रकाशित नहीं करती है, विद्यमान को ही प्रकाशित करती है। एवं समीक्षा निपुणा सती में हन्या तमिश्र पुरुषस्य बुद्धे। पुरुष की बुद्धि में एक तमिश्रा है, एक अंधकार है, एक तमिश्र है, तिमिर है, तमस है। उसके कारण ये बात नहीं मालूम पड़ती कि हमारा मन भगवान की गोद में है। अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते। जो प्रभु है वही मन का प्रभव भी है और मन का प्रवर्तक भी है। मन का उत्पत्ति स्थान कौन है? तो परमेश्वर। और मन का प्रवर्तक कौन है? तो भगवान। ईश्वर सर्वभूतानि सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुनतिष्ठति ब्राह्मेण सर्वभूतानि। ये मन का कारण भगवान है। एतस्माद् जायते प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि च। परमेश्वर से मन की उत्पत्ति, पंचभूतों की उत्पत्ति परमेश्वर से, सीधे परमेश्वर मन की उत्पत्ति। तो ये सात्विक पंच तन्मात्रा से मन मिला, ये आरोह क्रम है। और जब भगवान की ओर से हम देखते हैं इसी से उत्पत्ति को अनिर्वचनीय माना जाता है। ये पंच तन्मात्राओं से बना कि भगवान ने सीधे सीधे बना दिया, बोले अनिर्वचनीय है। तो देखो मन को यदि मई एव आधत्व करना है, भगवान में ही इसको आहित करना है, तो बुद्धि का विनिवेश भी करना पड़ेगा। और वो बुद्धि का विनिवेश क्या है? तो संपूर्ण जगत का आधार भगवान है, मत्स्थानि सर्वभूतानि। संपूर्ण जगत का आधार भगवान है, संपूर्ण जगत का प्रभाव भगवान है। गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुरेत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। तो बोले भाई हम तो अपनी ओर से मन को परमेश्वर में लगाते हैं, पर जहां हमारा जोर शिथिल पड़ा मन वहां से लौट आया। बोले ठीक है जरा बुद्धि भी लगाओ। तो बुद्धि लगाने का अर्थ क्या होगा कि आप देखेंगे कि भगवान ही मन का उपादान है, भगवान ही मन का आधार है, भगवान ही मन का प्रकाशक है, भगवान ही मन का प्रेरक है। जब इस तरह से हम देखेंगे तो क्या होगा? तो गिरधर भाई आज कहते थे कि दो तीन दिन में पराभक्ति पर्यंत पहुंचा दो। भक्त्या माम अभिजाना थी जावान जश्चास्मि तत्वतः। तो इसलिए उसकी भूमिका बनाई है ना, कि या तो ब्रह्मात्मैक बोध से मन का बाध हो, या तो मन अपने वास्तविक कारण, वास्तविक आधार, वास्तविक प्रकाशक, वास्तविक प्रेरक के पराधीन हो जाए, वहां शरणागत हो जाए, वहां शरणागत हो जाए, माम एकम शरणम ब्रज, माम एकम शरणम ब्रज आ जाए। तो आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत, ये त्वम पदार्थ प्रधान है हो। और भगवान के प्रति समर्पण कर देना तो ये तत्पदार्थ प्रधान है, और परमात्मा के सिवाय मन नाम की दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय न च मत स्थानी भूतानी पश्चिमे जोगमईश्वरम, ये ब्रह्मात्मिक के बोध से बाध है। तो असंगात्मबोध, भगवदात्मबोध, सर्व भगवान ऐसा बोध, और ब्रह्मात्मिक के बोध, ये सब गीता में, सब गीता में है। अब ये देखो गीता के तो जीवन भर गीता का अभ्यास करते करते जो जच श्रद्धा स एव स, गीता ने कह दिया श्रद्धा मयोयम पुरुषा जो जच श्रद्धा स एव स। तो आप गीता का दर्शन कीजिए और गीता के मुख से अब श्रवण कीजिए। ओम शांति। चिंतित हमारे चिंतन की प्रक्रिया बिगड़ गई है, हम केवल व्यक्तिगत सुख, व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत कर्म इन्हीं के बारे में सोचते हैं। तो एक बार इन व्यक्तिगत और बाहर की बातों में जो चिंतन अपना लगा हुआ है वहां से इसको समेटना है। इसके लिए आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत, इसमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। शनै शनै ही उपरमेत बुद्ध्या धृतिगृहीतया, मन प्राण और इंद्रियों की क्रिया को सात्विक धृति से धारण करके अपने मन को अपने आप में स्थिर कर लिया, कहीं जाने नहीं दिया। तो मन जब चिंतन करता है तब तो हम चिंतन करने वाले बन जाते हैं, और जब चिंतन छोड़ देता है तब चिंतन छोड़ जाने वाले बनकर मैं के रूप में शरीर के भीतर बैठ जाते हैं। तो न किंचिदपि चिंतयेत का अर्थ होता है बाहर भीतर कुछ का भी चिंतन न करें। उसके लिए कल भागवत की जो व्याख्या मैंने आपको बताई थी उससे उत्तम और कोई व्याख्या नहीं हो सकती। मुक्ताश्रयम यदि निर्विषयम विरक्तम निर्वाणमृच्छति मनः तथा यथार्थे, मन के आश्रय चिंतन या अचिंतन जो मन के दो रूप हैं इनमें से किसी के भी हम आश्रय नहीं हैं और मन का कोई विषय नहीं, और मन रागत द्वेषात्मक नहीं है। बस मन का आश्रय मिट गया, मन का विषय मिट गया, मन का रूप मिट गया, निर्वाण मृच्छति मनः, मन शांत हो गया। बहुत अच्छा। तो ये मन शांत होने से क्या होता है? तो गीता का ये कहना है कि एक अद्भुत सुख का उदय होता है अपने अंतर में। आपने देखा ही है प्रशांत मनसम ये नाम योगिनाम सुखमस्तमाम उपैति शांत रजसाम ब्रह्म भूताम अकल्मषम। ये और ज्ञाता का अभिमान छोड़कर और ध्यान में से राग द्वेष निकाल दो, ज्ञान मात्र परमात्मा बना हुआ है और प्रशांत मनसम येनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसाम ब्रह्म भूताम अकल्मषम। जहां मन प्रशांत हुआ कि ब्रह्मानंद का जो प्रतिबंधक था वो निवृत्त हो गया, ब्रह्मानंद तो स्वभावभूत है, वो प्रकाश में आ गया। एक बात है कि जब तक सुख का साक्षात्कार नहीं होगा तब तक निरुपाधिक इष्टता नहीं होगी। निरुपाधिक इष्टता शास्त्रीय शब्द है, उसका अर्थ है कि असल में हम जिसको चाहते हैं उसका नाम सुख है, परंतु हम जिसको भी चाहते हैं कपट पूर्वक चाहते हैं, अपने सुख के लिए हम दूसरे को सुख देने का दिखावा करते हैं। स्त्री से प्रेम करते हैं तो दिखाते ये हैं कि हम तुमको सुख पहुंचाना चाहते हैं, परंतु असल में हम उससे सुख लेना चाहते हैं। पुरुष से जब हम प्रेम करते हैं तो दिखाते हैं ये कि हम पुरुष को सुख देना चाहते हैं, पर है ये कि हम पुरुष से सुख लेना चाहते हैं। तो हम लेना चाहते हैं सुख और दिखाते हैं कि हम तुमको सुख दे रहे हैं, ये है उपाधि। तो एक आत्मा ही ऐसी वस्तु है जिसको हम निष्कपट भाव से चाहते हैं, अपने आप के सिवाय निष्कपट निर्मायिक निश्चल निरुपाधिक इष्ट और कोई नहीं है। अगर हमारा कोई निश्चल इष्ट है तो वो अपना आत्मा है, और दूसरे इष्ट को जब हम कहते हैं तुम हमारी हृदयेश्वरी हो, कर तुम हमारे प्राणेश्वर हो, तुम हमारे सर्वस्व हो, ये चाहे हम अन्य ईश्वर के बारे में बोलें और चाहे अन्य जीव के बारे में बोलें चाहे अन्य वस्तु के बारे में बोलें, वहां माया लगी है। केवल अपना आत्मा ही ऐसा है जो निरुपाधिक इष्ट होता है, निष्कपट निश्चल निर्मायक। तो आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। अब देखो ठीक है, आप शांत हो गए और सुख का आविर्भाव हुआ। अब इसमें एक जो दोष है उसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हैं। न किंचिदपि चिन्तयेत्, में आपने जगत का चिंतन छोड़ दिया। मत्त परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, ठीक है, परमात्मा के सिवाय दूसरा कुछ है नहीं, छोड़ दिया आपने उसका चिंतन। जज ज्ञात्वा नेह भूयो नेह ज्ञातव्यम् अवशिष्यते, दूसरे का चिंतन छोड़ दिया, बहुत बढ़िया। परंतु इसमें भ्रम यह होता है कि जितनी देर हम चिंतन छोड़ के बैठते हैं उतनी देर तक तो हम परमार्थ दशा में रहते हैं, और बाकी जब हम व्यवहार दशा में आते हैं तो हम परमार्थ से च्युत हो जाते हैं, तब हमारी समाधि टूट जाती है, तब हम दृष्टा चेतन नहीं रहते हैं, तब हमारा साक्षीपना भंग हो जाता है, और हम इस देह के भीतर कुछ बन के बैठे थे और हाय हाय अब वो स्थिति पीछे छूट गई, हाय वो भीतर ही रह गई, कहां अब हम वैसे नहीं हैं। आप देखो यही एक बात ऐसी है जो परमार्थ की अखंडता में बाधक है। तो जैसे बाहर के स्वार्थ, बाहर के भोग और बाहर के कर्म छोड़कर हम भीतर अपने स्वरूप में बैठते हैं और चिंतन से अचिंतन दशा को प्राप्त हो जाते हैं और अपने में मन का आश्रयपना और दूसरों में मन का विषयपना और किसी में हेयोपादेय की बुद्धि नहीं रहती है, और जब निर्वाण दशा को प्राप्त होता है मन, तब तो बहुत बढ़िया समाधि। और जब उठ के बाहर निकलते हैं, क्या बताएं, ऐसे ऐसे लोगों से काम पड़ा है महाराज, 6-6 घंटे समाधि में बैठ के निकले और निकल के आए तो गाली देते हुए आंख लाल लाल। मैंने क्या बात है भाई, कहा मैंने क्या बात है, क्या बोल, पूरे दुनिया से हमारी लड़ाई है, संघर्ष है हमारा संसार से, ये क्यों आती है हमारे सामने, तो अपनी आंखें ही छोड़ लो और क्या करो। स्थिति तो ऐसी होनी चाहिए ना, जो आंख बंद में रहे, आंख खुलने पर भी रहे। समाध्यादीनी कर्माणी जहाति जडधीर यदि मनोरथान प्रलापांश्च कर्तुमायाति तत्क्षणात्। ये मूर्ख लोग महाराज जब समाधि से उठते हैं तो बोले हम परमार्थ में से निकल रहे हैं और ये जो काम करने वाले हैं ये सब तो मूर्ख हैं, व्यवहारी हैं, भोगी हैं, कुछ हैं। अपनी हुई परमार्थ में स्थिति और